سورة شورى درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يستعجل بها الذين تلوار كيف دي سرع كسان لا يؤمنون بها چیمان روڑی پدی قیامت مان دے والذین آکسان آمنو چیمان روڑ دے پمنل دو قیامت مان دے مشفقون منها یریگی ددینا ویعلمون انہا الحق او پویگی دے چدا قیامت پر اختیا دے آلا خبردار ان اللذین اکنن آکسان یمارون فی الساعة چغی شک کئی پا قیامت کے لفی دلال بعید پا گمراہ لری کی دید حق نام. مکی آیات کے اوپر مائل وما یدریک لعل الساعة قریب صفو اکڑی تالرا کہ دیشی چ قیامت وی نیز دے دنیا کے خود کتاب نا لری تختی دنیا کے خود اللہ تبارک و تعالیٰ پا کتاب مانے فیصلہ کول نغواڑی. نو سو مطلب چی اورز دا سراتلون کی دا چی اگر دیر نزدے دا اگر کچی دی لری گھنی آ دیر نزدے دا پر ایک دا ندی کئی تپوس پتی کی نو چکل بدی تا دا ویلی شو چی دا دی تپوس پا دا ناخیرت کی گی ہی باوی دا مڑا کلبی کیامت جواب کئی یستعجل بها الذین تلوار کئی پا دی کیامت ماندی آکسان لا یؤمنون بها چی ایمان راڑی پا دی باندی والذین آکسان آمنو چی ایمان راوڑی دی مشفقون منها یریگی دا دی کیامت تواکیا کی دونا ویعلمون فوہیگ دی انہا الحق چدا قیامت فحق تے دا آخرت منل دا دی ایمانیاتو ندا لکا سنگا چی منگا ویو امنتو باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. دا خبر منل دا دی ایمان ندی نو چکل سڑی دی ایمانیاتو یو خبرا پاغی که پا شک کی غرزی دلی یا اغا نمانی نو ندی منی کنه خیر دی دا اغا خلق تی چی دا اللہ تبارک و تعالی دا دا غیروز دا واقعا که دون چی اللہ حق گرزولی دا او پا دی رز بی صاف کتاب کیگی دا دی انکار کئی او کم خلق چی دا روز منی چی هم مومنان دی اغی دا دی نیریگی او دا دی دا پار تیاری کئی یاری یاری دل دا مطلب نہ چ صرف ز پخلو ما دی ہوا بلکہ عمل کئی چ اللہ تبارک و تعالی پ کتاب مان دے دا نبی علیہ السلام پ سنت مان دے او د دے دا احکام پ لاگو کولو مان دے پ نافذ کولو مان دے د دے احکام منلو مان دے دا اللہ پ تابعدار و اطاعت کے د نبی علیہ السلام پ تابعدار و اطاعت کے چلی دن کے خلق اگی د دے روزینا دی تیار ویلیش چه تولا سا تیاره کئی نو چه تیاره سو کولا کئی آغا خلق دا دی روزی نا پا یارا که پروت تیو خفویی گی چه دا روز راتلون که دا علا خبردار ان اللذین یمارون فی الساعت یکینا ناکسان چه غیشک کئی پا قیامت که لفید ولال باید پا کمرائی لرکی دا حق نا دا غی نتیجه وارولا چه دا پا دلالت کی پراتی دی او دا حق نہ لری پراتے دی سوک چدا خیرت تروزی نہ انکار کئی نہ دے نہ بغٹ گمراہ بل سوکنی دا غٹ گمراہ دے ولی چدت اپ دنیا کے زان پابند نہ ساتی او مسلمان خو زان دے پابند ساتی چ اللہ تبارک و تعالیٰ بما سر حساب کتاب کئی او تو خزان آزاد کرے دے خدا منی نہ دے وجنا ہر گمراہی کول دته اړو سخکاری نه، ار ګناه کول دته اړو سخکاری نه، نافرمانی کول دته سخکاری نه، شرک چې څومره غټ ګناه دی دا غیر سوچ او فکر نه کوي چې ته دومره غټ ګناه کوي اموختای ما. نو سبې حال د هغه انسان چې هغه ځان ته مؤمن مسلمان نسبت کوي، هغه خبرې کوي چې هغه په عمل سره هغه عمل ښکاره کوي چې عمل د هغه خلکو دی چې هغه آخرت نه مني، چې هغه شرک کولی او نافرمانی کولی. نو په کار دی چې د ځان سړی بچو ساتي، اله بیا ستا یریدل چې کوم دی د قیامت نه او د الله په حضور کې ودرېدل، دا بیا ته حق او ایمان والا منلی شي او ګڼلی شي. الله لطیف بعباده، الله بارک بین خبردار دی په بندګانو خپلو باندې. یرزق من یشاء، رزق ورکی چاله رہی چې خوښ شي، او هو القوی العزیز، او دا الله طاقتور دی زورور دی. مخکې خبر د قیامت ذکر شو، دلته رزق ذکر کو، دا څنګه چللی؟ نو اعتراض راته چیر دور خلاف کوي، او ستا سره د حضور کې، ستا په حضور کې د ملاقات نه انکار کوي. یا الله تعالی دا دور رزق او دور خوشحالی ورکړي دي. الله تبارک و تعالی وی زه په بدلګانو باندې خبردار یم، د دنیا رزق، د دنیا وخت، د دنیا مهلت کا الله تبارک و تعالی نه ورکولې، خو ته به یو اکدم کنه. الله تبارک و تعالی وخت ورکوي که نه ورکوي؟ او دا وخت د ورکولو د فاره رزق او خوراک او دا سیزونه ضروری نه دی. الله تبارک و تعالی وی زه په خپلو بندگانو خبردار یم، د دنیا دا رزق چه دی دا خو زه ورکوما. اگر کدی انکار کوي زمانہ، خود دې د انکار نه باوجود بیا هم زه په دې باندې رزق نه بندو. او پرمای او هو القوی العزیز، او دا الله زور ور دی، طاقت ور دی. ولی چرته بځي شپېته کاله او یا کاله ما ولا رزق ورکو دنیا کې تیر کړو، دا غي کوي بادشاہ طاقت ور بادشاہ نه بل یو لار داسې شته چې کله مړ شي دی واغه طرف ته ځي، دا غنه هو سو خلاصې دی نشي. نو چې کله دا غنه سو خلاصې دی نشي، نو بیا دې څوک دا سوچ م کوي چې یاره دی له پراهید رزق مال دولت ولې، او که د دنیا موږ همیشه د پاره په درس کې د دې خبرې یاد دهانی کو چې که هر څومره ژوند یو سړی د خوشحالۍ تیر کړي خو چې آخرت یې خراب شي نو څه به، او چې هر څومره وخت د دنیا کې د تنګۍ تیر کړي خو چې آخرت ته خسته شي. لکه یو سړی لس کاله عجزي، او په یو لسم کال د سکه مال راشي، دولت راشي، خو د خوشحالۍ ژوند او کورونه او ګاډي پس څه، هغه لس کاله بالکل دیر پوه شوې. نو دغه کسې انسان د آخرت په باره کې چې کله دی ایمان راوړو، او ایمان راوړو د ده لپاره خیر دی، او نور کو دنیا کې یو سړی دا ار څومره خوشحالۍ میلاو شي خو چې کله الته پې تنګسیا راشي، نه هغه بیا ډېر د الله نه چرته تښتېدی نه شي. من کان یریدو حرث الاخره، هغه څوک چې اراده کوي د کروندې د آخرت، نزد له فی حرثه، نو زیات کو موږ د لره په کرونده د ده کې. ومن کان یریدو حرث الدنیا، هغه څوک چې اراده کوي د کروندې د دنیا، نؤته منها، نوركو من دلر ذي كروندينا، وما له في الآخرة من نصيب، ونبوي دلر في آخرة كسيسا. رزق وركوم خود رزق وركولو سرسرا انسانان پو دو فرقو کی تقسیم دي. یو آغا انسان چه صرف دنیا اسرا کرده، او یو آغا انسان چه دنیا کی خپل ژوند د الله تبارک و تعالی د حکم مطابق تیری، او سوال نه پیدا کیږي چې موږ نه به ګناه نه کیږي. دا نه چې ګنې ته به همیشه همیشه د پاره تابعدارۍ کې روان یې، تا نه به ګناه نه کیږي. نه، غوره ګناهګار څوک دی چې کله دی ګناه وشي او الله تبارک و تعالی ته راوګرځي. نو دوه قسمه خلک دي، یو هغه دی چې صرف دنیا یې سره کړې ده، او دویم هغه دی چې د دنیا سره سره الله تبارک و تعالی آخرت طرف ته توجه کوي. نو دلته وی من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها نؤتيه منها نور بكم دلر او نبوي دلر باخرت كي سيسن الدنيا غختل خمنا ندي او دلتوي ما له في الاخره من نصيب اخرت كي بي صبرخني نو مطلب دا چ سو غواړي اجر د دنیا په عمل د اخرت باندې نه اخرت کې مولا بیا سیسنی عملهم شرکا او عیاش دی دلرا د برخه خوندان شرعو لهم من الدین چې روا کړی دی د پاره دین د دیننا ما لم یاذن به الله هغه چې اجازه نه کړی پاره باندې الله تعالی ولولا كلمة الفصل او كنو مقرر شوي او خبره د فیصله لقد بينهم نخامخه فیصله بشو وا پمن ددی کی وان الظالمين او یقینا ظالمان چ دی لهم عذاب الیم دی د پارا عذاب دی دردناک دا درې متراس او د درې متراس یو جواب شوی مخکی او دا دویم جواب کوي مخ کی جواب د دریم اعتراض او غدریم اعتراض دا چې عام مولیان ستانه خلاف دي نو 14 نمبر آیات کې دا غي جواب شوی و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دوی خلاف نه کړي مگر پس دا غي نه چراغ لدی تفوع د وجه د زد او د ناد نه په میانس خپل کې د حق فرستو سره یعنی د دې مولیانو دا خلاف چې دی صرف د ضد او د عناد د وجه نه دی چې ما ته الله تعالی دا مسله د توحید نصیب کړی ده چې زه خلکو ته بیانوم د قرآن هغه حق خبره چې دا نو هغه زه بیانوم او دوی د خلکو نه پټه کړی ده نو چې غلی ښکاره کیږي نو ځکه خلاف کوي یو دویم جواب په دې 21 نمبر آیات کې ام لهم شرکا او شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله یعنی ګرځي الله لره د برخي خوندان چې روا کړی د دې لپاره دین نو دین څوک روا کوي دین چې کوم دی هغه سړی روا کولی شي چې هغه ځان ته عالم وي یو جټ سړی له سوزي چې مسلې ته پوسته کوي مسلې ته پوسه لګ د چا نه کوي د عالم نه چې کله کوي او عالم له تلړ شي چیر ډیر خلک راوته دي او چیر دا باباګان او دا او دی کرام سن شي کولی یاره دا څوک تی تی راته وخایا ولې نشي کولی دا الله ولا غټه رز نه ده ورکړی نو یاره څوکو مونږ دې الله ته وسیله کو وسیله کوی الله ته ولې مونږ تاسو ګناګار یو دا خدای الله نیکان خلق دی نو دینی ولا شریعت یې جوړ کو که جوړ نه کو د دې شریعت الله اجازه ورکړي دا غرنګ اور پسې نور خبرې چا په عبادتو کې بیا نور په معاملاتو کې راځه ته پوسټې کوه کله طلاق خبر شي کله دغه شي چې هغه د الله وایي خیر دې کنه ته ول ته ول طلاق ورکړی دي یو دوه میاشتو لوي چاته ته نکاح کو او پس هغه نه مغه پوه کو هغه ول طلاق ورکړي بیا بس تاخذ شي نبی علیہ السلام داسې مولاته او یا داسې انسان ته چې هغه د پاره خزه پردای د دوه میاشتو د فار پرو اکړه په حدیث کې راځي کته سل مستعار لکه چې پیسو خپل بيزول د بل د او کنډک نه راولي خپل بيزو د پار لکه چې بل کنډک نه خزي د پار لکه چې بل سړی ته کم دی نو داسې پدې کې او لعنت په داسې سړی ویلې شو داسې خلک دي چې پیسې ټکی د پار دا روا کوي کنه روا کوي شرعو لهم من الدین روا کړه دې دې لپاره دین ما لم یاذن به الله هغه چې اجازه نه دی کړې الله په هغه باندې نو ورته وایي دین کې مولا دلیل نه دی دین کې څوک دلیل دی قران او سنت دلیل دی دا نه ده چې تعالی دین روا کوي او ته دا مولای سیب دی نو د دې وجه نه دا غدویم جواب دی چې په دین کې مولا دلیل نه دی په دین کې دلیل چې کم دی اغه قران او سنت ته ولولا کلمت الفصل کچرینوی حکم په زل شوی لقد بینهم نو په نو خامخه په سل بشو په منځ د دې کې امام شاطبی په کتاب الاعتصام کې دا آیات د رد بدعات لپاره اصل ګرځول دي چې هر یو مفتدی چې عبادت کوي نه تاسو کا چې چې ته کوم عمل کوي نو ته دې ته دین وای او کنه دین ورته نه وای. ها نو آیا الله تبارک وتعالى او پیغمبر چې دا ته کوم خبره کوي دین ورته وای دا الله ویلې دی پیغمبر ویلې دی او کنه الله او پیغمبر نه دی ویلې؟ نو څه مطلب ته دا غینه پوراله شرعوا لهم من الدين. امام شاطبی په کتاب الاعتصام کې دا آیات چکم دے دے بدعات و دفارا اصل گرزولے دے چکمی او سڑے بدعات کئی نو نبی علیہ السلام ندی ویلے دے ویدہ دے سواف کار دے. نو چی نبی علیہ السلام ندی ویلے تو تا دے سواف کار وی نو مطلب دا چی تا دے نبی علیہ السلام نا استغفر اللہ پور آلی. نو دے دی وجینا آغا دفار دے رد دے بدعات و دا اصل گرزولے دا آیات و چ وګوره په دې آیات کې الله تبارک وتعالى هغه خلکو ته چې هغه خلکو لا هغه دین روا کړ چې الله اجازت پاغه نه دی ورکړی وای الله ویلی دی پیغمبر ویلی دی الله پاک وایي کچر نه وي فیصله کچر نه وي مقرر شوی خبره د فیصلې لقدی بینهم نو فیصله بشو او په منځ د دې کې الله تبارک وتعالى وایي یو ورځ ما ورله مقرر کړی تاسو په دې قوم چې تاسو ما په دین کې د ځان نه کمی خبره جوړ کړي رامخ کې شاو سو چا سره به عدالت لگی الله تبارک وتعالى سره. وان الظالمین او ظالم ورته وي وان الظالمین لهم عذاب الیم او یقینا ظالمانو دفاره عذاب دی دردناک. نن ورته وای دا د ظلم کار مکوا وګوره وی مولای صاحب ته د ظالم نسبت وکو نه هغه مولای صاحب ته نه کم مولای صاحب چې هغه د ځان نه خلکو دپاره دین جوړی موږ هغه یادو په ما دې لعنت شي چې یو سړی د مولا صاحب چې هغه د الله تبارک وتعالى دین خلکو ته بیانوي او ته په هغه باندې اعتراض کوي دغه انسان چې کوم دی نو مسلمان کیدی نه شي. خو چې د الله په دین کې خلکو دپاره هیلې جوړی او د الله تبارک وتعالى دین روانوي نو چې عوامو ته پته ولګي نو آیا عوام به په دې خبره باندې راضی چې دی زمونږ دپاره کوم دین جوړی او دی دته به زه مولای صاحب وامه راضی به شي؟ چېرې هم نه راضی کېږي سوال نه پیدا کېږي خلکو ته مسله نه رسېدلې په دې خلیج کې یو قبر خو دې څوک وښي چې دا کویتیان او دا سعودیا او دا قطر والا او دا چې کوم دی دا خلک ځي او قبر کې هلته چې کوم دی شالونه غوړی او دارنګې جنډې لګی او دارنګې مختلف قسم نظر نیازونه ورکوي دیګونه پخی اول تعالی کیږي چې ته دې تاسو یو پیر مونږ لیدلې په دې کویت کې چې خلک ولزی او لکونه روپې ورته غورځي هغه رزم یو پیر لیدو هغه چې کم دی په لندن کې دا سپورت ګاډی نه دی دا یې غستی دی او په هغه کې چې کم دی نو او په پنجاب کې دا هغه د پاره چې کم دی په لکونه روپې هغه ته غورځيږي تاسو دا کومه خبره ده او کم دین دی چې دې د الله پاک وایي دی د پاره یو ورځ مقرر ده زه به دې تپوس کوم د داس ظالمانو دپاره عذاب الیم عذاب دردناک دی تر ظالمینه وینې به ته ظالمانو لره مشفقین مما کسبو یریدونکي به وي د هغه څه نه چې دی وکړو وهو واقع بهم او دا عذاب به پرېوتونکي وي په دې ایمان دی والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان راوړی دی توحید مسله یې منلې ده وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک په طریقه د پیغمبر فی روضات الجنات پا باغچو د جنت کی بوی لهم ما یشاؤون عند ربهم دی د پار بوی آغا چی غواڑی پنیز در رب دی بانده یعنی دا اللہ تعالی سکا ذالک هو الفضل الكبیر دا دا غوروال الوی اگورا یو طرف تا آغا انسان چی اللہ تبارک و تعالی وی دا ظالم دے او پا عذاب دردناک پیزا چکم دے عذابوم او بوی نیتا سو دا ظالمان چې دیوانې کوم عذاب بیا د الله تبارک وتعالى د طرف نه مسلط شي او په دی باندې واقع کیدونکي ته به د دې هغه حالت بیا وویني هلته او کوم خلکو چې ایمان راوړی دی عمل صالح یې کړی دی هغوی به په باغچو د جنت کې الله تبارک وتعالى وایي. نو وګوره توحید دې ومنو د پیغمبر په طریقه دې عمل وکړو الله تبارک وتعالى د خوشخبرۍ درکوي په خپل کتاب کې چې تا له زه داسې باغچې او داسې ځایونه درکوم دا په شان د هغه چا کیدی شي چې هغوی ځي او په سیون کې چې کوم دی زبې کوي د غیر الله په نوم باندې او د غیر الله په نوم باندې ورکوي یا فیر بابا لځي یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لځي یا چې کوم نه علی اجویری رحمت الله علیه چې هغه نوم ولا داتا گنج بخشې خدي استغفر الله هغه نوم د شرک دی هغه لذي یا نور باباګانو لذي پشان داغه چا کیدی شي چې غی توحید منلی او سنت پیغمبر منلی غی لبا الله تبارک وتعالى باغی چی جنتونه او دی چې سشی غواړي الله تبارک وتعالى د طرف نه ورته حاضری او ورته موجودی دا د غورواله لوي راشه غورواله چې د توخی موه قران کې نو چې دا خبره ورته کوي بیا درمانه پیتوی لګی دا د پلان کې دی او دا ډینګلې دی لکه دین خو قران او سنت ته پیتوی سره لګی چې دا پلان کې دی ډینګلې دی وهابی وای عبد الوهاب نجدی رحمت الله علیه سعودیہ کې والی موثیر شوی دی دین خو غنه دی جوړ کړی غو قرآن او سنت او کته وای چې پنج پیره نو مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه خود پلار دین نو بیان کړی او خود قرآن او سنت دین بیان کړی دی نو تسنګ والا پنج پیریت پیر کا یک دی چې دا پنج پیریان دی مړ دی سره مکی نه که پنج پیر د قرآن او سنت خدمت کوي نو خو سترګې الله درکړي رڼا پکار دی چې تا ته رنئی او دماغ اللہ در کڑی چھ سوچو کے چھ کم یو سڑے حق وئی زب کے پیرکو رو باسلو دا پار ہونے ما زخد اللہ دی کتاب ملگتیا کم واعتصمو بحبل اللہ جمیع ولا تفرقو ڈلی ڈلی مکی گئی ڈلی خطا جوڑی کڑی دی چھ دی جدا شوئی دا قرآن و دی سنتنا نو ڈلی دی جوڑی کڑی یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها تلوار کئی پدے مانے آگا کسان چھ ایمان راڑی پدے باندے والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑ دے مشفقون منها یریدن کی دے دینا ویعلمون انہا الحق او پویگی دی چی دا قیامت حق تے ثابت تے رختیا دے آلا خبردار ان اللذین یمارون فی الساعت یا کسان چی غی شک کی پا قیامت کے لفید والعلم بعید پا گمراہی لرکی دا حقنا اللہ لطیف بعباده اللہ بارک بین خبردار دے پخپلو بندگانو یرزق من یشاء رزق ورکی چال ریچ خوخشی وهو القوی العزیز او دا اللہ طاقت ورزور وردے من کان یرید حرث الاخرہ آغا سوک چی اراده کی دا کرون دے دا آخرت نزید لہو فی حرثه نزیاد پا کمنگ دلر پا کرون دا دکی یعنی اللہ زیادی ورکی یون پلس او یا لس پا سو سو چاندہ ومن كان يريد حرث الدنيا سوق جيراده کوي د کروندې د فصل د دنیا نؤته منها ورکو منګه د تد دې فصل نه د دې کروندې نه وما له في الاخره من نسيب او نه بوي د لره په اخرت کې سي سام لهم شرکا او شرعوا لهم من الدين آیاش دې دې لره د برخي خوندان چې روای کړو د دې د پاره دین ما لم يأذن به الله آغا دین چه اجازت نده کرده اللہ تعالی پا غی سرا ما لم يأذن به الله آغا دین چه اجازت نده کرده اللہ پا غی سرا ولولا کلمت الفصل او کم نوی مقرر شوی او خبر ده پیسلی لقودی بینام نقام خوا پیسل بی کرده و پا منزد دی که و این نزوالمین او یکنن ظالمان چه دی لهم عذاب علیم دی ده پار عذاب ده دردناک ترى الظالمين مشفقين مما ظالمان يريدون كي بوي مما كسبوا دا غسنا چي دي وکړو وهو واقع بهم دا بپريوتن كي وي دا بواقع كي دن كي پري ما دا عذاب والذين امنوا كسان چي ایمان راوړي دي توحيد منل دي وعملوا الصالحات عمل کوي نیک په طریقه د پیغمبر باندې په سنت طریقه باندې فی روضات الجنات په باغچو د جنت کې بوي لهم ما یشاءون عند ربهم دی د پاره بوي هغه چې غواړي دی په نزد رب دی باندې ذلک هو الفضل الكبير دا د غوروالې لوي